أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح ويظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن آياته ve ayetle onun ayetlerindendir. El cevari akıp giden fil bahri denizlerde, kele alam yüksek dağlar gibi. Ve denizlerde yüksek dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. En eğer yaşa diyecek olsa yüzkin durdurur riha rüzgarı. Feyazlalne böylece kala kalırlar revakide denizin. Ala zahrihi onlar üstünde. İnne şüphesiz ki fi zâlike bunlarda le ayetin ayetler vardır. Li kulli her kimse için sabbarin sabreden şükür şükreden. Eğer dileyecek olsa rüzgarı durdurur. Böylece onlar denizin üstünde kala kalırlar. Şüphesiz ki bunlar da sabreden, şükreden kimse için ayetler vardır. اَوْ يَدَا يُبِقْهُنَّ onları yok eder bima dolayısıyla kesebu kazandıkları. وَيَعْفُ affeder an kethirin birçoğunu. Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder birçoğunu da affeder. وَيَعْلَمَا bilip öğrensinler اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki yücadilûne mücadele edenler fi ayatina ayetlerimiz hakkında مَا لَهُمْ kendileri için min mahis kaçacakları bir yer olmadığını ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler kendileri için kaçacakları bir yer olmadığını bilip öğrensinler. Fema utitum ve size fema ne zaman ki size utitum size verilen min şeyin herhangi bir şey. Femeta'un geçimliğidir ki hayatının dünya hayatının ve ma'ande katında olan ise Allah hayrun daha hayırlı ve ebka daha kalıcıdır. Lillezine o kimseler için amenu iman edip ve ala rabbihim onlar Rablerine yetevekkelune tevekkül ederler. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının geçimliğidir. Allah katında ise iman edip Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. وَالَّذ۪ينَ onlar ki يَجْتَنِبُونَ uzak dururlar kebaire büyük el isme günahlardan وَالْفَوَاحِشَ ve hayasızca davranışlardan وَاِذَا ne zaman ki مَا غَضِبُوا öfkelendikleri hum onlar يَغْفِرُونَ bağışlarlar. Ve onlar ki büyük günahlardan ve hayasızca davranışlardan uzak dururlar ve onlar öfkelendikleri zaman bağışlarlar. وَالَّذ۪ينَ onlar ki وَالَّذ۪ينَ İstecabu çağrısını kabul ederler li rabbihim rablerinin ve ekamu dosdoğru kılarlar salate namazı ve emruhum işleri de şura iledir beynehum aralarında mimma ve o şeylerden razakına verdiğimiz rızık olarak verdiğimiz hum kendilerine yunfikune infak ederler ve onlar ki Rablerinin çağrısını kabul ederler, namazı dosdoğru kılarlar, işleri de aralarında şura iledir. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki, onlar ki, اِذَا ne zaman esâbehum haklarına tecavüz edildiği zaman بَغْيُ karşı koyarlar, hum birbirleriyle yantasirun yardımlaşarak. Ve onlar ki, haklarına tecavüz edildiği zaman birbirleriyle yardımlaşarak karşı koyarlar. Ve ceza'u cezası seyyi'etin bir kötülüğün cezası bir kötülüktür. Misluha onun gibi femen kim afa affeder ve eslaha ıslah ederse fe ecruhu artık onun ecri ala aittir. Allah'a aittir. İnnehu şüphe yok ki la yuhibbu sevmez zalimine zalimleri. Ve kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri Allah'a aittir. Şüphe yok ki o zalimleri sevmez. وَلِمَنْ her kim de intasara intikamını alırsa ba'da sonra zulmihi zulme uğradıktan sonra فَاُولَٰئِكَ işte onlar için artık onlar için ma yoktur aleyhim aleyhlerinde min sebilin bir yol. Ve kim de zulme uğradıktan sonra intikamını alırsa artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. اِنَّمَا ancak sebilu yol vardır aleyhine اَلَّذ۪ينَ o kimselerin ki يَزْلِمُونَ zulmedenler nase insanlara ve yebğûne taşkınlık gösterenler fil ardi yeryüzünde bi gayri yere hakkı haksız yere ulaike işte onlar lehum onlar için vardır azabun bir azap elimun çok acıklı. Ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık gösterenler kendilerine aleyhlerine bir yol vardır. Bunlar için çok acıklı bir azap vardır. وَلِمَنْ her kimde sabara sabreder ve gaffere ve bağışlarsa inne muhakkak ki zalike limen o kimse ki değer azmi üzerinde kararlılıkla durmaya el umur işlerdendir. Ve kim de sabreder üzerinde kararlı sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir. Müfessirlerden Kelbi ve Feran'ın zikrettiğine göre 41 ve 43 ayetlerde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretlerin hakkında nazil olmuştur. Ensardan biri ona kötü sözler sarf etmiş. Ebu Bekir de ona karşılık vermiş, sonra da susmuştur. وَمَنْ هَرْ كِمْ يُدْلِلْ Saptırırsa Allahu Allah, Allah kimi saptırırsa فَمَا yoktur lehu onun için مِنْ وَلِيِّنْ bir hiçbir velisi مِنْ بَعْدِهِ artık bundan sonra وَتَرَى bir görürsün zalimine o zalimleri lemma zaman رَأَوْ gördükleri zaman azabe azabı يَقُولُونَ derler hel var mı ila meraddin geri dönmeye sebilin bir yol. Ve Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir velisi yoktur ve azabı gördükleri zaman o zalimleri bir görsen geri dönmeye bir yol var mı derler. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.